jesteśmy bracia z Jamsy, pół warszawscy, a pół gdańscy. Jeden w centrum dmucha w miech, drugi w związku jest za trzech. Pępowino, wspólną lech. Gdy się jeden potknie teraz, drugi zrobi za dublera. Jeśli jeden przy policji, drugi będzie w opozycji. Ja odgórnie, prorządowo, ja z postawą roszczeniową. Chyba żeby straszny pech pępowinę przeciął lech. A oto karta główna. Pokażmy ją światu. Czym serce zaspokoisz? To nasz as bez atu. Jakiego go wychybraliście, to takiego macie. On zrobi wam po polskie w tym temacie. Kto pierwszy płot przeskoczył, kto umiał władać tłumem, kto wielki miał długopis i skreślił nim komunę, kto przetrwał stan wojenny w postępach Arłamowa, kto pierwszy w Magdalence Kiszczaka wykiszkował, zawsze czoło fali, do czynu gotowy, mimo że pętali ręce jajogłowi, choć nie jeden mędrek jest dziś w obcej mafii, jak trzeba znów będę z nim na fotografii. Przepraszam, że przerwę miłą kołysankę. A gdzie pan prezydent zgubił panią Dankę? Przez tą przeprowadzkę robi się nerwowa i chce do Belwederu kuchnię dobudować. Pierwsza polska para to jest, proszę państwa, mamuśka, Danuśka i Leszko, co z Gdańska. A przez Sienkiewicza problem nieodkryty. Jak skłonić Krzyżaków? By dali kredyty. Gdybym to ja była szefową obstawy, to bym nie puściła Lecha do Warszawy. Stołeczne zasadzki czekają gotowe, fałszywi doradcy i gwiazdki filmowe. W Gdańsku sami swoi zarząd region domek, tu się może zjawić dziewiąty potomek, a tam obowiązki i nowe potrzeby. Łatwiej raz wziąć Nobla niż wciąż grać First Lady. A cóż to, mieli państwo? Duch? Spadek napięcia? To ja. Lokalu tego były podnajemca. Ciemno, nie rozróżniam. Czuję akselbanty. Pan marszałek? Czy może sam książę Konstanty? Coś pomiędzy, lecz zaproszę do jaśniejszych sal ja. Tam możemy omówić jeszcze generalia. A może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Arłamowa? Może tam jeszcze pośród ciszy ta sama nocka trwa grudniowa? Ależ, panie Wojciechu, proszę, bez krępacji. Oj, tylko że Arłamów właśnie w parcelacji. To była propozycja. Dzięki za krytykę. W końcu pan od dzisiaj jest tutaj zwierzchnikiem. Lecz jeśli jeszcze można, chciałbym w słowach paru... No proszę, proszę, uprzejmie. Pożegnać mój naród. Już zmienił się ustrój i wchodzi kapitał. Ja muszę się żegnać, gdy inny się wita. Ja muszę się żegnać i dobrą mieć minę. Brać wszystko na siebie, przyznawać, żem winien za wszystko, co było, głupie i złe. Przepraszam, narodzie. Przepraszam cię za wszystkie gorzkie żale, reformy, których nie było wcale. Przepraszam za stratę talentów tak cennych, za zło nie najmniejsze, za mój stan wojenny. Przepraszam za morze i cierpień i łez, za wszystko, za co tylko chcesz. Dziękuję. To bardzo wzruszająca kwestia. Jeśli chodzi o mnie, może być amnestia. Na rozkaz? Niestety, niska będzie renta. Mam zaklepaną fuchę. Zakrysti. Uglępa. Różnie nam się w historii karty układały. I nikt za nas nie znajdzie wyjścia z tej kabały. Milczcie mas media, skończona komedia, choć czasem pobrzmiewał w niej strach. Grali przegrani, wygrali wybrani, pociecha, że Lecha ma lach. Było niemiło, lecz troszkę na niby, choć tryby z rozpędu się trą. No, oczywiście może nareszcie pójść razem na ryby. Dać krok w nowy rok. Niech przyjdzie rok, w którym będzie się można ponudzić. To byłby skok. Zacząć ludzi traktować jak ludzi. Niech żaden szok nie wywoła nastrojów fatalnych. Niech przyjdzie rok, który będzie nareszcie normalny. Niech przyjdzie rok. No i tak bawiliśmy się 24 lata temu, Marku. Wypacz, wypisz, wymaluj, in extenso można tę finałową piosenkę wziąć, puścić to dzisiaj i jest gotowy. Nie tylko ją, ale czekaj, ja jeszcze zacznę od buchalterii. Przypomnę, że wykonawcami była Jolanta Zykun, Jerzy Kryszak. Jerzy Kryszak, Tomasz Kozłowicz, Marlon Opania i Andrzej Zaorski. A przy pianinie, jeżeli dobrze rozpoznaję, Maciej Wynanty domagała. Słuchaj, no żeśmy się tutaj parę razy uśmiali w trakcie, ale głównie... A nie, łatwo jest ośmieszyć satyryka. Tak, no ale wiesz, z własnych dowcipów to trochę łatwiej. Nie, teraz to jest powszechne. Ale... Słuchaj, no, ja sobie tak trochę widziałem, że ty też notowałeś miejsca, które można byłoby dzisiaj, gdybyśmy robili szopkę, zamieścić. Nie, ale też notowałem miejsca, które dla słuchaczy dzisiejszych współczesnych, a przecież sama młodzież nas słucha, no tak, mogą być kompletnie niezrozumiałe. Na przykład pan Bartoszcze, swego czasu bardzo znana postać, szef Solidarności Rolników Indywidualnych. Czy mecenas Walerian Piotrowski. Senator. Senator wówczas. No nawet Stantymiński to dzisiaj już bardzo, bardzo odległa historia. Albo takie odniesienia do znanego serialu Niewolnica Izaura. Wtedy aha, dziewczynką wtedy nadawano imię Izaura, nie bacząc, ale, że to niewolnica. Albo na przykład Carrington w rozmowie o elegancji rzekomej. Są rzeczy profetyczne. To serial Dynastia, przepraszam, tak, jeszcze dopowiem. Są rzeczy profetyczne, ponieważ przewidzieliśmy, że w 2 lata później wróci komuna na przykład. Tak. Oczywiście to był żart. No, już szczyt profetyzmu, którego ja nawet nie zauważyłem, słuchając tego przed audycją, że rzeczywiście załapał się Jaruzelski na fuchę w zakrystii. No już nie uglępa. No, ale że żelazna lady będzie rządzić. No zobaczymy, czy żelazna, ale to... Ale lady w każdym razie. Ale tak, lady, co wyszło, podkreśla, że jestem kobietą, prawda? Tak. Więc żeby nie było wątpliwości. Więc mnóstwo... No Moczulski również zniknął. Również zniknął ze sceny politycznej Moczulski. Politycznej, tak, ale my znam Leszka, słuchaj, zrobił... no w sumie... W wieku 70 lat zrobił doktorat. No i napisał kilka znakomitych książek. Napisał świetnych parę książek z zakresu geopolityki, także jest ale obecny. Ale również z historii. Najlepsza książka o początku II wojny światowej na terenie polskim, rok 1914. Bo to będzie dzieło, można powiedzieć, epokowe dla polskiej historii, więc odnalazł się na innej niwie. Bardzo go zresztą też może poprosić cenie. Troszkę byśmy na niego patrzyli zbyt krytycznie. A z drugiej strony, wiesz co, wydaje mi się, że myśmy, aczkolwiek byliśmy wtedy wałęsistami, dość trafnie w tej piosence pokazali te rozdęte ego Wałęsy. Myśmy to opisali w dobrej wierze, portretując go, a dzisiaj to jest mordercza karykatura, prawda? No ale przypomnieliśmy, że kiedyś w tym obozie właśnie wykreowały go bliźniaki przecież. To teraz dziś mało kto już o tym pamięta. A również wówczas nie widzieliśmy jeszcze, że ten związek z bliźniakami skończył się bardzo szybko dziką awanturą. I kiedy przewidywaliśmy demonstracje, które będą szły przeciwko prezydentowi na Belweder, to nie wiedzieliśmy, że będzie płonąć kukła i że Jarosław Kaczyński będzie prowadził ten pochód. Więc trochę się potwierdziło, znaczy potwierdziło się dużo tych takich różnych naszych narodowych cech, takich spostrzeżeń. No to się nie zmienia. A poza tym, no wiesz, jest taka refleksja, którą chyba ty też zauważasz, jacy ci nasi aktorzy byli spontaniczni. Ileż, przecież proszę państwa, tam mnóstwo rzeczy było improwizowanych. To było nagranie radiowe, to nie były jakieś tygodnie prób i dziesiątki nagrań na wielośladzie. Po prostu ludzie weszli, zrobili próbę, weszli do studia i zagrali tak jak leci. Ale to wiesz, że dzięki wspaniałej atmosferze w studio Teatru Polskiego Radia, genialnie się pracowało z tymi wszystkimi i realizatorami, i muzykami. Nikt się nie śpieszył. Nikt się nie śpieszył. Każdy był życzliwy dla każdego, żeby to tak dzisiaj było. No wiesz, ale to boję się, że to jest już niektórzy uznają za objaw starości, że my tak po prostu mówimy. Nie, że, ale my jesteśmy spontaniczni tak, przecież. Że drzewi, że drzewiej to inaczej bywało. Nie. Czasy już nie te. Wiesz, to przypomina mi zawsze w takim momencie najstarszy wykopaną tabliczkę w Sumerze. Tak, wiem, o czym mówisz. Tak, gdzie tam dzisiejsza młodzież ta, nie szanuje idea starych i tak świat dalej, się tak nieustannie tak psuje. Nie wiadomo, gdzie to wszystko dojdzie, ale było to, bagatela 5 tysięcy lat temu, albo nawet 6. więc tak to wszystko wyglądało. Co byśmy tu jeszcze mogli powiedzieć? No, że trochę chyba szkoda tej konwencji szopki, ale powiedziałeś, na czym poza wszystkim polega błąd. Nie wiem, czy można już tak beztrosko żartować, że nie potrafimy tak się śmiać z wszystkich, prawda? Popsuła się atmosfera, co tu dużo gadać. Oczywiście, gdyby taka szopka relatywnie traktująca o aktualnych wydarzeniach, jak wtedy tamta traktowała o aktualnych, poszła dzisiaj, to niechybnie by się ktoś obraził. No, ktoś! To wiesz, użyłeś... Wszyscy by się obrazili, twoim zdaniem. Nie, no może nie aż tak. Zresztą moje jedno z ostatnich podejść było takie, żeby nie... tracić swojej tożsamości, żeby telewizja zgodziła się na szopkę, w której ja napiszę o koalicji, znaczy nie całej, bo PSL możemy we dwóch napisać. Smakowity temat, a z kolei ty napiszesz o opozycji i to się ładnie sklei i nikomu z nas się nie zarzuci, że się boi szargać świętości. No ale... Nie, ale satyryk nie jest od tego, żeby opozycji przykładać. Ja bym się czuł niekomfortowo, zdecydowanie nie. No, ale opozycja, jeśli będzie rządzić, to ja bardzo proszę. Tak, ale wtedy, wiesz, też mi się to podoba, ale słuchaj, ale wtedy weź pod uwagę, że obrywali porówno i rządzący, i przechodzący do opozycji Mazowiecki, i oponent Moczulski, więc wydaje mi się, że odrobinę higieny zawsze trochę się ale wydaje. Patrz, na przykład taki profetyczny song Korwina, czy o Korwinie. Nie wygra, głosów nie doskłada. Patrz, wszystko się zgadza z A odbyły się wybory i pewni się obrazili, prawda? No więc... A do nas, proszę państwa, bywało, że dzwonili politycy już w późniejszym, jak nasze szopki stały się bardziej znane. I prosili, żeby się tam prosili, znaleźć. Żebyśmy ich wyśmiali w szopkach. Żebyśmy wyśmiali, to może... No to nie, no do tego się to sprowadza. Ważało, no bo wiadomo, że do szopki. Ale dlaczego nas tam jeszcze nie ma? To były takie. Nie, no Marcinie, tak de facto przecież wszyscy, wszystkim przypinaliśmy łatki w tych szopkach. W związku z tym, jeżeli polityk dzwonił do nas z prośbą, żeby się znaleźć w szopce, to ewidentnie musiał brać pod uwagę, że się będziemy z niego śmiali. I to jest dobry, moment, żeby przerwać. Tym raz już jesteśmy po szopce. Minął nam koniec roku. Jesteśmy w roku 1991. Za moment zacznie się wojna. Przypominam, atak George'a Busha na Saddama Husseina, pierwszy zresztą, a pojawił się również nowy syp, numer 51. Czołem, panie Juruś. Cześć, panie Jędruś. Wszystkiego dobrego w nowym... A co mi się pan tak przygląda? A pan mnie? bo od paru dni zastanawiam się, co w nas ludzie widzą. Oj, tak, tak, tak. Jak wczoraj szliśmy przez przejście podziemne, to na nasz widok obudziła się cała rodzina Rumunów, a niewidomy Grajek przetarł oczy. No, popularność, panie Jędruś, popularność. No, a co pan robił w Sylwestra? Tańczyłem z teściową. A dlaczego z teściową? No tego ja nie wiem, ale ona niestety lubi tańczyć. Nie, a moja to nie. Dlaczego? No głównie z powodu, że jestem kawalerem, nie? No, ale do rzeczy. Podobno w Sylwestra pokazywali w telewizji... Wiem, ja... orędzie o stanie państwa na rok przyszły. Nie, nie, nie, nie. Dwóch takich... Co, kradli księży? Niech pana ręka broni, żeby coś takiego mówić głośno. Takich dwóch jak my. Jako pastuszków przy żłobie. Rety. Matko Boska. Jak my? No, takich bardziej jak ja, bo ten pański sobowtórek był trochę tęższy. Nie może być. No, mnie się też tak wydawało, że nie może być tęższy, ale był. W każdym razie spadła na mnie taka popularność, że kobiety formalnie, panie Jędruś, na mój widok przechodzą... Na drugą stronę ulicy. Przechodzą siebie w mięsnym szał. Jedna chciała sobie dla mnie rękę uciąć. Mm. Na poczcie natomiast inkasentka lizała mnie wzrokiem i przykleiła się do mnie, wie pan, jak znaciek z noblistą. Coś jest w tym, rzeczywiście, no. Bo mnie z kolei jakiś staruszek wygonił z tramwaju, wołając: Gorbaczowa, elemencie, zachciały ci się szkalować, sojusze godzić. Ty, elemencie, ty, i brzemię popularności, brzemię. Telewizja to potęga. No. Pamiętam, że wystarczył jeden występ, a prywatny człowiek stawał się publiczny. Publiczny, tak. No fakt. Dwa lata temu, po jednej rundzie, to Wałęsa zrobił się z prywatnego publiczny. A ten Miodowicz akurat na odwrót. No. Albo jak 10 lat temu gdzieś, Żukrowski tylko raz wystąpił w telewizji z poparciem. Tak. I zaraz zaczęli mu książki do domu przynosić z prośbą o autografy. Tak, chyba. Tak. No i zachwytu to podobno nawet nie odbierali. O, nie, nic. Ta telewizja. Radio to nie to. Nie, to nie to. Jeden mój znajomy z Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie, nie? Grał przez 40 lat 6. uderzenie zegara. I ten sygnał czasu tak. Pik, pik, pik, pik, pik, pik, bom. A nikt go niestety nie rozpoznaje na ulicy. Co pan? Tak, nawet pod sklepem zegarmistrza. Może chociaż z tyłu sklepu jubilera? No nie wiem. A mój szwagier twierdzi, że jak w Sejmie idzie transmisja przez telewizję, to wszyscy rwą się do głosu. A niech tylko transmisja się skończy i zostaje przekaz radiowy, no to mało komu się chce nawet oddawać głos. Tak, oj, tak, tak, oj, tak. Telewizja. Telewizja. Zaraz. Panie Jędruś, to co my tu jeszcze robimy? Gdzie kamera? Albo choćby no ta... pa kamera. Jak to co robimy, panie Juruś? Syp. Zsyp. Zsyp? No to posyp, Jędruś. Wojsko, żeby sprawdzić stopień gotowości i sprawności bojowej, organizuje manewry, na przykład tarcza 80. Ja Wisła, jak mnie słyszycie, over. Jak nikt nie słyszy, znaczy, że łączność nie działa. A jak działa, to strzela się ślepą amunicją. Manewry są przedsięwzięciem bardzo kosztownym, ale i niezbędnym. Stanowią ważny element szkolenia i odpowiadają na podstawowe pytanie dotyczące stopnia przygotowania do ewentualnych działań bojowych. Mówię o tym, bo właśnie zakończyły się manewry. I nie chodzi mi tu o manewry międzynarodowego kontyngentu w Zatoce Perskiej. Mam na myśli nasze manewry, krajowe, przeprowadzone na niespotykaną dotąd skalę. Trwały od piątku po południu, 21 grudnia, do wczesnych godzin rannych 2 stycznia, a więc trwały 11 dni. Manewry te miały na celu sprawdzenie stanu gotowości społeczeństwa na ewentualną okoliczność masowego bezrobocia. Na razie mamy około 1 miliona czynnych zawodowo bezrobotnych, ale w manewrach uczestniczyło kilkanaście milionów dorosłych obywateli. Manewry odbyły się pod kryptonimem Święta. Żeby jednak wróg nie domyślił się, o co chodzi, zastosowano działania maskujące i manewry odbyły się pod dymną zasłoną odpracowanych sobót. Cała operacja przebiegła niezwykle sprawnie i była bardzo pożyteczna. Manewry święta wykazały, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do masowego bezrobocia i dolegliwość tę potrafimy znosić z niezwykłym hartem i godnością za wolność naszą i waszą. Były co prawda pojedyncze wypadki wyłamania się niektórych grup zawodowych z uczestnictwa w powszechnych ćwiczeniach. A to piekarze nie wytrzymali w blokach i po 5 dniach rzucili czerstwe pieczywo. A to jakaś niezdyscyplinowana spółdzielnia mleczarska wyrwała się z dostawą kwaśnego mleka i twarogu chudego. A to gdzieniegdzie jakiś kierowca MZK urwał się autobusem z domu. A to jakiś aspołeczny element zaczaił się w zaułku z kartonem pomarańczy. Ale zdrowe jądro społeczeństwa w swojej zdecydowanej większości poddało się twardym rygorom manewrów i odrzucając niegodną chęć zysku, uchyliło się przez 11 dni od pracy. Ten ogromny sukces pozwala optymistycznie spojrzeć w przyszłość. Obywatele spełnili swój patriotyczny obowiązek, a osiągnięcie to, będące krzepiącą informacją o stanie społecznej świadomości, jest przejawem gotowości do poniesienia kolejnych wyrzeczeń. Masowy udział w manewrach wytrąca z ręki argumenty tym wszystkim zachodnim politykom, którzy wahają się jeszcze nad zdecydowaną redukcją naszego zadłużenia. Powodzenie ćwiczeń pod kryptonimem Święta stanowi mocną podstawę do tego, by w najbliższej przyszłości przeprowadzić kolejne manewry na jeszcze większą skalę pod kryptonimem Niepodległość w dniach od 3 maja do 11 listopada włącznie. Oczywiście pod warunkiem odpracowania wszystkich wolnych niedziel. Spocznij. Mili państwo! Powiedział nasz nowy nadłowczy, unosząc w górę naszą klubową dubeltówkę z celownikiem optycznym. W nowej sytuacji proponuję zawieszenie broni. Tak! Na kołku! Na kołku! Pośpiesznie zgodził się Szczwarcz, który w niejednej już na gance zęby zjadł. Nawet własne! Ostatnimi czasy w naszym kołku, kółku łowieckim, nie działo się najlepiej. Głównie wszyscy robili sobie nawzajem wycinanki łowieckie na przecince. Odezwała się łowczyni z racji wiecznie strapionej miny przezywana traperką. Zamiast za zwierzyną, każdy gonił drugiego. Jak szczuli, jak szczuli! Dorzucił Szczwarcz. Najwięcej to ja mogę powiedzieć. No. Zauważył Gajowy z racji swego gadulstwa przezywany Milczkiem. Ile to już razy złapały mnie paści kolegów? Ile razy porwały wnyki przyjaciół? Nie mówię o wilczych dołach wykopanych przez współtowarzyszy. Kto pierwszy zaczął kopać? Kto? Ja tam nigdy we własne sidła nie wpadłem. Ja we własne też nie, ale w cudze bez przerwy. Nie wspomnę już o tym, że co miesiąc odnosiłem do składnicy złomu co najmniej kilo śrutu, które mi koledzy wpakowali w... Śrutototo! A pan co, Szczwaczu? Ja tak dla kurażu. No. Dla kurażu to dawniej był bigos. Wtrącił były nadłowczy, który siedział coś smutny i do końca nie było wiadomo, czy odtrąci rękę swego następcy, czy przyjmie. Lepiej poinformowani twierdzili, że oficjalnie odtrącał, a ukradkowo ściskał namiętnie. Odwrotnie, odwrotnie. Mili państwo, no. Przeanalizowałem powody dotychczasowych sporów w naszym kółku. O, co za głowa! Co za głowa, Boże! I śmiało mogę powiedzieć, że głównie rozchodziło się o stanowiska łowieckie. Tak, tak, jedni już dostali, a inni muszą jeszcze gonić. O rozdzielnik zwierzyny. Tak, mnie tylko zające przydzielali, a ja bym chciała dzika. Dzika szelma. No, i dostęp do rogu. Niby każdy mógł sobie od czasu do czasu weń zadąć, ale były nadłowczy, schował ustnik. Chodziło mi tylko, żeby szlachetny metal nie uległ zaślinieniu. Wymiana zdań podniosła temperaturę w izbie regionalnej, aż łeb łosia przymknął oczy, a poroże jelenie zaczęło się prostować, ale nadłowczy sprawnie opanował sytuację. Mili państwo, nie czas na swary. Jak już ustaliliśmy, mamy teraz pokój. Równość i braterstwo. Nie będzie żadnych sporów. Wszyscy członkowie naszego koła wejdą do rady łowiecki. Oczywiście, o, brawo, brawo. Niech żyje demokracja. I rekreacja. I prokreacja. Z naszym nadłowszym na czele. Wejdą do rady i będą radzić. Bez przerwy. Tak. Radzić zgoda, ale polować kiedy? Ten ciężki obowiązek przyjąłem na siebie. I wywiążę się z niego. Sam? Cóż, nie może 100 strzelców trzymać jednej dubeltówki. I niech zobaczę jeszcze raz kogoś w lesie. Jak to ja? A ja? Czy my dobrze słyszymy? A nie mówiłem? W kółko to samo w naszym kółku. W kółko to samo. Rada! Co pan? Co pan? Ja nic. Przecież miało być zawieszenie broni, tak? Taś, mili państwo, broń jest ciągle zawieszona. Oczy wszystkich pobiegły ku kilimowi przedstawiającemu wschód słońca nad Białowieżą. Dymiąca strzelba wisiała na swoim miejscu. Cóż, sprawdzała się stara prawda myśliwska, że broń raz w roku strzela sama. Ale żeby w takiej chwili... Oraz podstawowa zasada dramaturgii, że strzelba zawieszona na wstępie musi wypalić w zakończeniu. Ale co my będziemy robić po zaradzeniu w naszym kółku łowieckim? Na tym... Właśnie radźcie. Aha, no to tak. Ja was za rączkę prowadzić nie będę. Zawsze można się przekształcić w kółko łowickie. Po krótkiej dyskusji uznano, że pasiaki są bardziej malownicze niż leśne pałatki. I przegłosowano to. A ja zaprotokołowałem. Nie paszkwil to, ni panegiryk, i sam już nie wiem, jawa to czy... O mam, nie mówię bowiem dziś jako satyryk, lecz jako szary, zwyczajny meloman, co sylwestrowe usłyszał orędzie, a potem nockę przesiedział po ciemku, bo się przeraził. Co to teraz będzie, gdy takie rzeczy dzieją się w okienku? Czy się ukrywać, czy też całkiem nawiać? Bo mnie źle bardzo kojarzy się scena, gdy w telewizji przywódca przemawia, a zaraz potem puszczają Chopina. Wiarusi, weterani, wstępujcie w watachy wiernych wasali wielkiego wodza walk wyborczych. Walny wiec wasali we wtorek we wszystkich wioskach, wioseczkach. W Wałczu, Wałbrzychu, Warszawie, wyłączając Wąchock. Wymagany wygląd. Włosy wiązane w warkoczyki. Wizytowe waciaki, wykwintne włosiennice, wymalowane węglem wąsy. Wiedzcie! WWWWW wywalczy wolność więzionym, wrażliwym, wyzyskiwanym. Wytępimy waluciarzy, wazeliniarzy, wałkoni, wandali, wichrzycieli, warchołów, ważniaków, wciąż wegetujących wśród was. Większą wydajność w weryfikowaniu winnych wyzysków współobywateli wyrazimy wielokrotnie większymi wyrokami wobec wyżej wymienionych. Więcej więzień! Wymusimy współpracę wojska we wdrażaniu wspomnianych wiekopomnych wartości, wkalkulowując wątpliwe wsparcie Wschodu. Wybaczymy wyłącznie wierzącym, więc warto wybrać właściwe wyznanie. Wspólnym wysiłkiem wyrzucimy wstecz wspomnienia wczorajszych wstydliwych wyborów. Wzniosłym wezwaniem WWWWW wszystkiego, wszędzie, wszystkim. Wespół wygramy wszystko. Wzorem Waterloo. Winniśmy wdzięczność wodzowi WWWWW. Wszak wedle woli wielkiego wodza weszliśmy w wiek wolności. Wawel wodzowi. Władza wasalom wielkiego wodza. Wynagrodzeniem w wysiłku wasali WWWWW wyżerka, wino, winiak, wiśniówka, wchiski, wódka, wielbicielki wodza, wymiarowe włoszki, wonne westalki, wiotkie wiolonczelistki, wyzywające wszetecznice, wyrafinowane, wesołe wdówki. Wywód wiódł wachmistrz wschodniowojewódzkiego wydziału wdrożeń w watach wiernych wasali wielkiego wodza walk wyborczych, Wiesław Wupaczewski. odciąć się od świata i pozostać w skrzynce ścian. Od niechcenia figle płatać sam. Najwyżej suchą dam. Najwyżej. Trochę zdziczeć, trochę schamić, lecz pokazać, kto tu pan. Za oknami dudni zamieć, w środku ciepły błogostan. Lubię zimowe wieczory z rybką, rybką i handrą, gdy wygaszone kolory zdarta płyta gra tango. Tak wyrzec się resztek kultury, lecz rzeczywistość nas budzi. Nie ma powrotu do natury, bo wciąż wychodzi się na ludzi. Lecz kochani, kto nie frajer, niech uderzy w czynów stal. Na kanapie Biedermajer pożegluje w siną dal. Potem będą słowa wieszcza, hasłem zaś zieleni ryb. Stary z noty drobnomieszczan to najnowszy mody krzyk. Długie zimowe wieczory z pledem, fajką, pasjansem. Już zapuszczone są stopy, kwitną w krąg konwenanse. Ale trzeba dokonać wyboru i zdecydować się, żeby ostać mieszczuchem się z pozoru, czy postępowcem być na niby. Długie zimowe wieczory, długie zimowe wieczory, długie zimowe wieczory. Śpiewał zespół kabaretu Winda. Wcześniej słyszeliśmy Wiesława Tubaczewskiego, Marka Majewskiego tu obecnego. W takim tym skeczu wystąpiła Joanna Wizmur, Zdzisław Wardeń, Wiesław Drzewicz, Jerzy Kryszak, Krzysztof Kowalewski, no i Andrzej Zaorski miał swój monolog, Krzysztof Jaślar. No, tak to, takie to tuzy i nazwiska występowały drzewiej w sypie. Ale widzę, że się tak zamyśliłeś, Marku, jakbyś jakaś refleksja w tobie wzbierała. Czyżbyś podejrzewał mnie, że refleksja to jest u mnie rzecz rzadka? Nie, ale właśnie w tym momencie... Nie, zamyśliłem się istotnie. Masz rację, znasz mnie w końcu 20 parę lat. Tak, zacząłem się zastanawiać. Bo 20 parę to ująłeś, 30 parę. 30 parę, no, no bo może żeśmy, tak. Czy byłeś na zakazanych piosenkach? No tak, no tak. No więc. Wracając do wątku, zastanawiam się, no tak, mnie się tego bardzo dobrze słucha. Zwłaszcza, że nie mam takiej pamięci jak ty elektronowej i wiele rzeczy już zapomniałem. Zacząłem się nawet zastanawiać, czy ja to napisałem, czy nie. Nie, tego aż tak to może. Chociaż nie, chociaż właściwie to przy szopkach już trudno określić, które numery pisałeś ty, które ja, które razem. Ale pomyślałem sobie, że mnie ten klimat jakby bardzo wciąga. I zacząłem się, owa refleksja, o której mówisz, którą widzisz na mojej twarzy, dotyczy tego, na ile współczesny widz jest w stanie, słuchać, tak jak my się wsłuchać w to. Współczesny słuchacz. Słuchacz, przepraszam, tak, tak. Na ile współczesny słuchacz jest w stanie w ten klimat się wciągnąć, bo mnie to wciągnęło bez reszty. I teraz pytanie, czy myśmy się po prostu zatrzymali na tej estetyce, czy też ona jest po prostu dobra, bo mnie nie... Czy świat się cofnął? Nie, no świat się pewnie nie cofnął. Świat, cokolwiek by to miało znaczyć, idzie naprzód. Natomiast czy my ciągle wracamy do tamtych lat, dlatego, że byliśmy młodzi i czy to jest przekładalne na percepcję współczesnego, no tak, ale powiedz mi, słuchacza? Czy w końcu istnieje ciągle kabaret. Oto, prawda? Wiesław Tupaczewski, cały monolog działa na literę W. No tak, to świetnie napisane. No i tak, czy na przykład w dzisiejszym młodym kabarecie tak napisany sprawnie monolog nie spotkałby się z, no nie mówię, że zachwytem, ale z reakcją publiczności? Może byłby za długi. Za długi, no może. Może. Również powiedzmy sobie, no może dzisiaj się nie lubi aluzji. Myśmy wtedy jeszcze bardzo dużo, nie zależy od szopki, posługiwali się aluzjami. Na przykład sketch Kółko mówi ogólnie sytuacji. No właśnie, miałem się zapytać, na ile to są odniesienia do konkretnych bieżących wypowiedzi czy zdarzeń. Odnosiłem wrażenie, że nie, ale tak jak mówię, ja swojej pamięci. Wiesz, myśmy jeszcze nie wiedzieli, kto z nowej ekipy interesuje się łowiectwem. No tak, to. Nie, to po prostu był jeden z tych patentów, w których usiłowaliśmy problemy, które nurtują kraj, przedstawić właśnie w formie jakiejś takiej zbiorowości. Ezopowej. Słuchaj, no w takim razie może sobie pozwolimy później jeszcze na trochę refleksji, a posłuchamy teraz dalej z Sypu. Sypu 51 z stycznia 1991 roku. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Mówiliście, żeby edukować naród. No akurat my tego nie mówiliśmy. Nieważne. Wiem, jak edukować. Po pierwsze, trzeba nauczyć głosowania. Najlepiej, żeby każdy dostawał karteczkę, na kogo ma głosować. A gdzie by dostawał? W pracy, albo lepiej w parafii. A artysta to w związku twórczym. Jakby szedł głosować, pokazywałby tę karteczkę i komisja sprawdzałaby, czy dobrze skreślił. Tak. A myśli pan, że to konieczne? Absolutnie. Trzeba wyeliminować tych miejskich. Po drugie, trzeba nauczyć rozwoju rodziny. Tak, a jak pan to sobie wyobraża? Dozorca w każdym bloku by sprawdzał, czy obywatel się rozmnaża. Jak nie, kolegium. A jakby się dalej nie rozmnażał? Są sposoby. Aha, myśli pan, że dozorca ten tego... Tak uważa administracja, ale zwolennicy państwa prawa mówią, że co najmniej prokurator. Pragmatycy optują za probówką. A jak ktoś sam jest na przykład dozorcą, prokuratorem albo probówką... To... Proszę pana, to są szczegóły, a chodzi o imponderabilia. Aha. Po trzecie, trzeba nauczyć pluralizmu. Oczywiście. Każdy obowiązkowo powinien należeć do partii. Tak, do jakiej? Do różnych. Oczywiście. Chodzi o pluralizm. Na przykład 2/3 należałoby do naszej partii, a 1/3 do różnych innych. Tak. Żeby był porządek, każdy miałby przynależność partyjną wpisaną do dowodu i na wyborach by się sprawdzało, czy nie głosuje wbrew. Oczywiście. Prawda. Poza tym każdy miał obowiązek oglądać dziennik telewizyjny, wiadomości. Tak, oczywiście, ale po co? Żeby mu się wełbie nie przewróciło. I to wszystko wydaje się panu konieczne. Absolutnie. Jak nie weźmiemy ich za ryj, to nigdy nie zbudujemy tej demokracji. Oczywiście. Krótki kurs przygotowawczy. WKPB, czyli w kapitalizm przejdziesz bezboleśnie. Myli słuchacze. Kogo myli? A! Przepraszam, mili słuchacze, mili. Myli się, ponieważ z Nowym Rokiem w III Rzeczypospolitej postanowiłem wypić z wami antybrudzia. Koniec z mówieniem per obywatelu. Będę wam mówił mili słuchacze. A więc, słuchaczu, dziś w moim wykładzie temat, który można streścić tytułem z Hemingwaya. Mieć i nie mieć. Rzecz jasna, chodzi tu o pieniądze. Niekoniecznie z miedzi. Mieć i nie mieć to jest czołowa zasada kapitalizmu. Przypatrzmy się jej bliżej. Niby wszyscy tam, na zachodzie, zarabiają pieniądze. A nikt ich nie ma. Wszyscy mają za to długi. Ludzie, przedsiębiorstwa, państwa. Brazylia w USA. USA w Japonii. Wszyscy razem w Kuwejcie. A ten w Iraku też ma dług wdzięczności. I to jest dobrze. Znaczy nie dobrze, ale jest. Więc ja się pytam. Gdzie w ogóle są pieniądze, gdy u nas też ich brak? Otóż naprawdę, słuchaczu, to ich w ogóle nie ma. Wszystko to jeden wielki szwindel, który bankierzy, zapamiętaj to słowo, nazywają kredytem. Zapytałem raz kumpla ze Szwecji, który nawet sam nie wie, jak jest bogaty. Chłopie, ile ty masz? A on nic nie ma. Ja mówię, jak to? A on tak to. Pożyczyłem od wuja drobne pieniądze, wpłaciłem pierwszą śmieszną ratę na domek. Już jako właściciel nieruchomości na hipotekę wziąłem kredyt, który ulokowałem w przedsiębiorstwie. Pod zastaw przedsiębiorstwa wziąłem kolejną pożyczkę, tę ulokowałem w akcjach, a dywidendy pożyczam sam na lewo. I tak z głupich 10 tysięcy dolców wujka zrobiło się 10 milionów w obrocie, których w zasadzie nie ma. No to ja wołam, chłopie, a jak się to któregoś dnia rypnie i trzeba będzie spłacić? A on na to, że się nie rypnie, bo tam jest zaufanie do człowieka, a w najgorszym razie to on posiada paszport boliwijski. Pomyślałem i już wiem, podobnie jak ty, słuchaczu, że ten kapitalizm to żadna nowość. W końcu, kto tak nie żyje? Ja koło 15 zawsze pożyczam u Ziutka. Ten zadłuża się u Władka, który wisi chwilówką w kasie zapomogowo-pożyczkowej, żeby spłacić Baśkę, która musi zborgować alimenty Cześkowi, który w tym czasie, jeśli zwróci Mietkowi, a on odpali coś dla Benka, to ten zwraca Helce i przychodzi 16, żebrać u mnie. I to jest sytuacja modelowa. Nie ma pieniędzy, a są pieniądze. I co ważniejsze, wszyscy tak wiszą jeden u drugiego, że nie ma mowy, żeby założyli celem pognębienia na przykład mnie, jakiś nowy klub paryski. Nie umieraj nam, inteligencjo, ty przedwojenna i z awansu społecznego, ty podzielona Mazowieckim i Wałęsą, niepewna jutra od pierwszego do pierwszego. Ty wtłoczona i wgnieciona między klasy, tę robotniczą, tę rolniczą ciągle zbędna, pomijana przez kolejnych ekip asy. Żeby przeżyć, ty bądź inteligentna. Weź z Wyspiańskiego wstręt do chochołów, a od Rejmonta przaśny spryt chłopski, od Żeromskiego blask szklanych domów, a od Tuwima bukiet kwiatów polskich, od Gałczyńskiego naucz się pozbyć dwóch lewych rąk do bożka mamony, od Żeleńskiego naucz się robić wszelkich oszustów w zielony balonik. A gdy jeszcze weźmiesz coś dla siebie z Baczyńskiego, stachury i chłaski, dostaniesz od Miłosza i Lema i od nas stojące oklaski. A gdy ci przyjdzie upaść na kolana i rękę po prośbie wyciągniesz niechętnie, uczyń to z godnością tytana. I nie umieraj, lecz proś o wsparcie inteligentnie. Nie umieraj nam, inteligencjo. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką na gumnie, przekształcanym właśnie w gospodarstwo farmerskie, wszedł raz do mej przychodni pacjent, zmizerowany na całej twarzy, i wyciągnął do mnie rękę z jakimś papierkiem. Dzień dobry, pani doktor, do siego roku. Dosięgo. Co mię pan tu podtyka? Tu, otóż, pragnę, żeby mię to pani doktor zbadała w laboratorium i dała wyniki. Przecież to nie jest mocz. Skądże znowu? To jest kawałek ściany. Co proszę? Ściany. Zeskrobałem tynk z mojej ściany, bo posiadam podejrzenie, że mię mój wspólnik od handlu obwoźnego zatruł ścianą. Nie rozumiem. Czyżby pani doktor nie oglądała serialu Dynastia? Niejakiego Jeffa Kolbę, bardzo porządnego faceta, otruł jego wspólnik Adam trującą substancją w ścianie. Także Kolba dostał pomieszania. A pan też dostał pomieszania? Wygląda na to, że dostałem, albowiem w pierwszym i drugim turze zagłosowałem na Peruwiańczyka i ludzie mnie teraz strasznie obśmiewają, czyli że musiałem być zatruty. Teraz rozumiem i udaję się na zaplecze. Oczekiwuję w napięciu. Na zapleczu wysypam tynk na szkiełko medyczne i potraktowałam go nad manganianem potasu. Cały się zapienił i zabarwił na fioletowo. Wraca. W istocie sprawa jest podejrzaną, gdyż preparat zmienił barwę. No proszę, zaraz zaciągnę wspólnika do prekuratora. Dziękuję pani doktor stukrotnie, bo już myślałem, że zgłupiałem sam ze siebie. Żegnam wylewnie i do siego roku wychodzę. Do siego. Po wyjściu pacjenta spojrzałam melancholijnie na gumno przekształcające się właśnie w farmę i zadumałam się nad ogólnym ogłupieniem na wskutek głupich seriali i głupiej kampanii wyborczej. A potem się oczekiwuje, że społeczeństwo będzie się odznaczało rozumem. O tempera, o morus. Do usłyszenia. Miłe panie i panowie bardzo mili, posłuchajcie kupleciku, jeśli wola. Otóż śledząc tę kampanię, usłyszałem takie zdanie, żeby prezydentem był prawdziwy Polak. Ja to zdanie chłonę całym swym jestestwem. W krąg powtarzam i popieram je gorąco. To ma Polak być prawdziwy, a nie jakiś robaczywy, niejadalny, jadowity. Inna sprawa, po czym poznać, że prawdziwy? Tu idea piękna jakby nam się gmatwa. Więc rodacy, hej rodacy, trzeba zabrać się do pracy i na przykład szybko wydać jakiś atlas. I w atlasie wyrysować w detalach, który Polak jest prawdziwy, kto na niby. Żeby jasność miał wyborca, a jeżeli trzeba wzorca, to polecam mały atlas polskich grzybów. Proszę państwa, jeszcze jeden i już mnie puśćcie, bo ja umierałem cały czas ze strachu, bo odtwarzanie tego z pamięci to były w ogóle dzikie rzeczy. Ale idzie to tak. Miłe panie i panowie bardzo mili, nie przechodzi mi ochota na kuplety, więc opowiem wam o chorym, co wspaniałych miał doktorów, lecz wyzdrowieć nie potrafił nic niestety. Aż tu nagle pewien lekarz zmienił zdanie. Puls pomacał i diagnozę taką strzelił. Proszę pani, proszę pana, tu potrzebna jest wymiana. Tu potrzebna wreszcie jest wymiana jelit. Poknął ktoś, że jelit łatwo się nie zmienia. Na co lekarz niezrażony tak odpalił. Czas już do cholery jasnej, by rozwiązań szukać własnych, gdy nareszcie się we własnym jest szpitalu. I tak myślę sobie, kończąc ten kuplesik, że ten lekarz będzie eksperymentował. I jak dobrze się postara, to choroba będzie stara, lecz jelita, to się nam szykuje nowa. Szanowne radio, na nowy rok życzyłbym radiu opowiedzieć, jak było na Sylwestra ustalone. A było ustalone, że do północy czekamy, a potem sobie życzymy. Ale Zdzisiek i tak nie wytrzymał i za 5:12 walnął mordą w stół. Więc ja na ten nowy rok życzyłbym sobie, żeby co 2 miesiące odbywały się wybory nieparlamentarne, czyli samorządowe. i co kwartał parlamentarne. Już trzeba zacząć myśleć o kampanii prezydenckiej, gdyż życzyłbym sobie raz w roku prezydenckie wybory. Również życzyłbym sobie, żeby do wyborów najpiękniejszej dorzucić wybory pięknej, ślicznej i zamężnej. Następnie, żeby odbyły się, ale tylko wśród czytelników prasy, wybory na redaktorów naczelnych i na bezczelnych. Następnie, żeby doprowadzić do wyborów mniejszego zła od większego, żeby wybierać ziarno z plew, żeby wybierać właściwe numery telefonów dla właściwych abonentów, żeby górnicy węgiel wybierali dokładnie, bo szkoda, żeby tam coś zostało, żeby rzeźnicy takie wybierali kawałki mięsa, żeby można było powiedzieć nie wyborcza kiełbasa, a wyborna, żeby wódka była wyborcza, a nie wyborowa, bo strasznego kaca sąsiad Zdzisiek po niej miał, żeby uczniom zaproponować wybory lektur i programu, żeby odbyły się wybory na gospodarza roku, wybory do związku, wybory bez związku, zakład oczyszczania miasta, żeby Szambo wybierał dokumentnie, bo po co dwa razy jeździć z tym. Szatniarze niech wybierają co lepsze futra i na bazar, żeby oseskom zorganizować wybory tatusia roku, a z mamusi to już zrezygnować i nie wybierać. Żeby każdy mógł sobie wybierać sąsiada, jak na przykład ja wybrałem mego Zdziśka, i żeby każdy mógł być wybrany. Wtedy dopiero będziemy mogli powiedzieć, że Polska to naród wybrany, a Polacy to wyborcy, a Polki to wybierki. Sympatyk. Pod skryptem. A zresztą i tak wszyscy, jak durnie, skończymy w urnie. Ej, dobrze, idę, już idę. Co za ludzie? O tej porze goście? Dobry wieczór. O, pani tłumacz. Czy można? W zasadzie nie. A to ja tylko na sekundkę. Chciałabym z panem... Na miłość boską, nie tutaj. Żona się kąpie, a po wodzie znakomicie głos się niesie. Ale ja to załatwię szybciutko. To może wyjdziemy na korytarz. Albo od razu do sypu. Wie pani, bo moja żona jest chorobliwie uczulona na punkcie czystości. No to niech się dalej kąpie. Mówię czystości moralnej. Ale ja do pana nie z moralnością, z interesem. Zamierzam mianowicie rozszerzyć asortyment moich usług wróżebnych. Potrzebuję kogoś, kto do tego wejdzie. Z grubszą forszą? Ani mi się śni. Właśnie nie śni. Na samym tłumaczeniu znów coraz trudniej bazować. Trzeba kogoś, kto wejdzie z nową inicjatywą. Chcę zaproponować klientom cały wachlarz propozycji. Już nie tylko sny, ale chiromancja. Co? Wróżenie z ręki, prognozowanie z fusów. Jak panią znam, to każdy będzie musiał przyjść z własną kawą. Dalej przewiduję kabał, wosk, wnętrzności zwierzęcy. Proszę nie opowiadać, jestem obrzydliwy. A nie szkodzi. Mężczyzna nie musi być piękny. Starożytni kapłani wróżyli sobie z wątroby, my będziemy wróżyć z flaków. O, wie pani, to jest myśl. No. Ja też sobie podobnie wróżę. Wie pani, wpadam do baru i pytam, są flaki? Jeśli nie ma, to wiem, że z wątrobą będę miał spokój. Cieszę się, że się rozumiemy. No dobrze, ale w czym ja mógłbym... Nowe zadania wymagają męskiej ręki. Słyszałam, że w swoim życiu imał się pan wielu zawodów. Pan Janeczek z mieszkania 1899 to mówił nawet o panu Złota Rączka. Przesadzał. W młodości miałem jedynie pseudo Złota Nóżka. A co pan powie? Bo potrafiłem jak trzeba bardzo szybko się ulatniać. Z kopyta. No, mniejsza z tym. Głównie potrzebuję mężczyzny. Och, dziecko. Asystenta. Kogoś takiego jak pan, w wyglądzie nieposzlakowanym, jak nieprzymierzający Skubiszewski, który odwracałby uwagę klienta, gdyby okoliczność zmuszała mnie do jakiejś machlojki. Ależ pani tłumacz. Mów mi, Aśka, wypijemy później, jak się naważy, tego piwa. Wiesiu, tak. Eugeniusz, no, ale... na po... Leonik. No, dość. Ja mam tylko jedno imię. A umiesz ty, Wiesiu, jak trzeba kogoś tak za pysk i za drzwi? Kogo na przykład? Osobę niewypłacalną, no, chuligana, prowokatora. Prowokatora? No, będziemy wróżyć przede wszystkim politycznie, więc można się tu różnych spodziewać. Mówią, że prezydent będzie zmieniać premierów jak zderzaki, a ministrów jak światełka odblaskowe. Więc wzrośnie taki popyt na prognozy ministerialne. To może lepiej byłoby założyć warsztat blacharski. Nie rozumiesz, że dziś najpewniejsza inwestycja to wiedzieć zawczasu, z kim się szybko zaprzyjaźnić, a z kim odprzyjaźnić. A mnie co byś radziła w tym sezonie? Zdymisjonować żonę? Zaprzyjaźnić się ze mną? Ale zawodowo. A argumenty? Żona, słyszę, jest dogmatyczna, a ja dość liberalna. A teraz pogoda dla liberałów, zwłaszcza z Gdańska. O, rozważę. Ale przepraszam, bo chyba słyszę upływ czasu. Nie wody z wanny. Muszę się z tym przespać. Znaczy, z tym pomysłem. Radzę szybko. Mam już nawet nazwę dla firmy. No. A co to za skrót? Parapsychologia popularna? Nie, parapsychologia popularna to by było PPPP. A P... And P, to znaczy pyt ja. Ty? I pyt on. No, pyt ja tak. I pyt on. Ale na razie o tym cicho, sza, żeby się konkurencja nie dowiedziała. P, P. Oczywiście, P, P, sza. Migreny i weny nie dość, sprawy, obawy i smutki, spliny, przyczyny i skutki, coś nie idzie i tydzień za krótki. Fakty, kontakty, adresy i stres, sitwy, korony i litwy. Plączą się dni, rozum gdzieś śpi, tylko nadzieja się tli. Nowym rokiem nowe szczęście będzie do nas uśmiechać się częściej, że się karta odwróci, porzuci nas pech, coś się zacznie udawać i sława, i śmiech. Z nowym szczęściem, z nowym rokiem trochę spadną obroty wysokie, odetchniemy, znajdziemy dość czasu dla żon na pokwarki, kanarki zamiast kruków i fron. Spory, wybory, pogory za grosz, ruchy, eunuchy, podpuchy, strajki, fufajki, bajki, prowokacje, inflacje i racje, prądy, poglądy i rządy na raz, mony, pontony, androny, wszystko na wspak, logiki brak, a jednak śpiewam dziś tak. Z nowym rokiem nowe szczęście będzie do nas uśmiechać się częściej, kiedy pięści choć w części rozluźnią się nam, kiedy mniej będzie tu prania brudów i plam. Z nowym szczęściem, z nowym rokiem świat obniży nam progi wysokie, dług umorzy, pomoże nam dać wielki skok. Tylko czy ten z piosenki to najbliższy jest? Widzę, że słuchałeś tego z pewnym zaskoczeniem, jakbyś się zastanawiał, kto to napisał. Zapomniałem. Nie, to ja pamiętam, że taką piosenkę kiedyś napisałem, ale ani tekst bym sobie nie przypomniał, a zagrać bym jeszcze pewnie zagrał. Ale to ładna piosenka, proszę. No, nie taję, a jeszcze... To dziękuję, że ją przypomniałeś. No nie, po prostu ja przypominam całe sypy i wiesz, ze zdumieniem stwierdzam, ile tam było dobrego. A co, kto był dobry? No, Ewa Szomańska i Jan Kaczmarek. Świetnie. Wojciech Młynarski, Jerzy Kryszak, Jolanta Wizmur. Joanna Wizmur, już mi się zwykło powiedziała. Wizmur i Wiesław Drzewicz. No i chyba rozpoznaliśmy pianistę, który w tej drugiej części to był Marian Szałkowski. Marian Szałkowski, wierny wszystkim 950 paru, czy tam nawet więcej, sypom. Powoli zbliżamy się do naszego wspomnieniowego końca. No, dobrze się wspominało, prawda? Dobrze pod koniec, roku. Mam nadzieję, że państwu się dobrze słuchało. No. Ja też mam nadzieję, ale mamy swoich fanów mimo późnej pory i mam nadzieję, że tak będzie dalej. To cóż.